za super lubasy stóp. No to ślub, złoto chlub, suchy dziób lub rób rap, ten myśli z Coopera HIM. Twa misja, men, retransmisja scen. Żądam rychłego dostępu do sprzętu, bez przekrętów, fermentów, wstępuj w szereg po drugiej stronie barierek, nie komentuj. Czas psycho instrumentów, oceń, doceń, co w pocie czoła do ciebie śle rymów, krocie w locie 99,9% ponad normą, portfolio z świeżą formą. Wróżę, las rąk w górze, podziemny krąg służę, w nim te subkulturze, jak dom w murze, włącz nowej skórze, i o, by jak najdłużej. Dalszy ciąg wróżę, las rąk w górze, podziemny krąg służę, w nim te subkulturze, jak dom w murze, włącz nowej skórze, i o, by jak najdłużej. Brzmieniem innym niż inne brzmienia, zmieniam powód wywierania wrażenia przez łeb mygnienia. Stosy liter z bitem wryte w trakcie fajtu ze szytem. Daj no kable tych z tyłu ponagle, poprzez nagłe kolumn ruchy traki nagnę dla niepoznaki. W rytmy wpadnę, by wyłapać tych, co kłapać pragną żadnie. Składnie, obezwładnie, tu my spojrzeń podłącz łączy, trochę tu pokrążę. Mądrze popłynę na tekstu, że dam tutaj nacisk na zacisk, łap w górze. Dalszy ciąg wróżę, las rąk w górze, podziemny krąg służę, w nim te subkulturze, jak dom w murze, włącz nowej skórze, i o, by jak najdłużej. To niesamowite, zanim sam się w tym połapie, to już rozmaite słowa pozostaną wbite w papier. To tylko kilka liter, same w sobie jako takie są nijakie, ale z bitem są już trakiem, zatem łapię się na tym, że łapię za majka, poruszam tematy takie jak Fight Club dla takich jak ty, kumaty. Życie to walka, codziennie ponosisz straty. Ja to wiem, ty to wiesz i co, i tak to nic poza ty. Liczy się praca i miłość, wiara, nadzieja, znów miłość. Gdyby tego nie było, to by nam wszystkim odbiło. Niestety liczy się pieniądz, nie wierzą w to mało laty. Siedzą na ławkach, każdy z nich chciał być bogaty. Kłopoty, wiem coś o tym, mam co do joty, co ty. Upadki, potem zloty, cały świat to psy i koty. Powoli sprawdź ten motyw, po co tu jestem, wiem. Twoja misja, men, retransmisja. Dalszy ciąg wróżę, las rąk w górze, podziemny krąg służę, w nim te subkulturze, jak dom w murze, włącz nowej skórze, i o, by jak najdłużej. Dalszy ciąg wróżę, las rąk w górze, podziemny krąg służę, w nim te subkulturze, jak dom w murze, włącz nowej skórze, i o, by jak najdłużej. Mam mocy multum, bez buntu ten tłum tu porwę z martwego punktu w odwrotnym kierunku. Ustosunkuj się do tych warunków, bądź w zgodzie z samym sobą, odejdź. Mój bodziec każe mi to robić, więc robię. Zbieram owoce w mym twórczym ogrodzie, co dzień stąpam po grząskim lodzie. Nikt nic nie stanie mi na przeszkodzie. Chodzę jak neptyk, wszak efekty muszą być w aspekty, bez korekty wbić. Lekki jak puch, buch, słuch u źródeł, z dwóch pudeł rejestruję ruch. Godzinami siedzę, śledzę wykresami tok posiedzeń, gdzie ciągle ci sami, ciskając pociskami, wykluczając za nich transmisji z odbiornikami. Zanim spotkamy się na tle lokali, gdzie wokali jakość ustalisz w skali wymiernej do innych fali, wycieczkę po ścieżce na krążku zalicz.